بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سورة الحجرات ودوهم عيسى كي المنافقان وخبراء جاري دعوة قولة دیمان اللہ رب العزت تا دعوة کول خنخکاری نردیو کپاوی باندی چی دعوة دی ایمان مکوئے ذکر چی ایمان دزل شیده نکو ممنانو تا و بندیانو تا پتا نئی اللہ ایمان تا ہم معلومی ہے استاو ذلو تا ایمان ندی کس شوئے حق دے اسلام دعوہ کوئے ناغا سیدہ پدوارو طریقو سران پدیمان ناوم چی اسلام احکام تاویلش عملونا منزونا و حجونا و روجی و او غطا کسو کشتا دعوت اسلام بسئی استاسو دکا خلقم وینی چتاسو کے دے اسلام احکام شتا ادویم اسلام دیتا موی چڑیور خلقو دیرنا کلمہ ویلی و اسلام کے شمولیت کی گردی را گردی دیرے دو جن ناغیتو میں اسلام ویلشی چیدی خلقو تابیداری کڑی دا اگر کا تابیداری دا دی دا اللہ دا رضا دا پارن دا بلکہ اگر دا توری دا یاری دا وجینا دا بس اسلام و طویلی شی مسلمان و طویلی شی ندا دا عوستا سو بس ایو کویلی اموی چم اسلام نا چونگا اسلام قبول کرے ناغی پسی قرآن حال ذکر کی دا سیو خلقو چیتا که منافقان شو نو صحیح خلق و سنگئی و صحیح مانا که و مومنان سنگئی اللہ داغی تعریف کئی چینما المومنون اللذین انما ایرولو تا دیر دا کمال لفظ دی دکا دی سر خبر دیر مضبوطی گی و دیر یقینی کی گی خانو مولانو بچرتا ورچا تا ترجمہ کولا نو دے انما مانا بے صحیح کولا دا بگیو کار ای بے انما خبر دا دا بلن دا دا صحیح مانا دا چکم صحیح خبر وا نو آگے ثابت کلا و چکم نو نو آگے لرکلا دا دی انما مانا شوا لفظ یو دی او مانا ڈبل انما المومنون مانا بیشکا دا مومنان دی نورنا کم الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا چی مانا روڑی پا اللہ باندی سنگ چیز آغا سر لائق دے چلا رب العزت با پاک گنے منزہ بے گنے او واحد لا شریک بے گنے دا غصر ایمان داست او دا اللہ پیغمبر باندے ایمان راولی چدا دا اللہ رسول دے حق دے او بندہ دے ملائک ندی نورت ندی سم لمی ارتابو نوغا رضی تک پکیدہ دے تک دا غمخ کی خبری خو منافقان ام کولی چی منگا پا اللہ باندی ایمان راولے دے سن چی دا غد شان سر لائق دا او دا غب پیغمبر باندی ایمان راولے دے نور رانا سوارے اللہ رب العزت و تویج سم لم یرتابو دا با کیسلی خبر دا چی بے پا دیخ پل ایمان کی شک نہیں سم لم یرتابو ایمانی چرول پا اللہ باندی و پیغمبر باندی نو بے پاگے کی شک نہ پیدا کی گی نو دے سرطن اڈیر خلق ہوا تو سلک کسان پا کی پاتشو او مت کی امدغہ سیو چیمان راوڑے ہو لیکن دغم رضونا پا کی پیدا شو کسما کسم شکونا پیدا شو دچا شک دلہ پا ذات کی پیدا شو اللہ پا ذات کی بولی امتحان خو اللہ را اولی کنا او چی بیات کلمہ ہوئے خام خواب امتحان را دی اللہ سو سوزل اعلان کردے سورہ انکبوتم شورو کی گنو امدق قوی چلی بلامی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا دخل قسکو مانا چیدی و آمن ناوی ادی بانده بی امتحان نرازی تا خود ایح امتحان زیده امتحان که دا اللہ مطلب سی خلق و تخکار کول چیزو چی دی خلق و لقیامت کی عوضو نورکوم درجی ورکوم مرتبی ورکوم جنتو نورکوم نو گو رہے ہوتا چی بی اتاسو اعتراض نکوائیں اسے ولا نور کوم دی لائق دی کی معنی شتا دی کی دی جنت دور کولو قابلیت شتا سکو ولا نور کوم گو رہے ہوتا اللہ تا خو پخپلہ معلوم دی اگر امتحان دی دی پارا نخلی لکہ دی استاد پشانتے چگتا پخپلو شاگردانو کی قابل او ناقابل نمعلومی گی امتحان تی واخلی نمعلوم شو اللہ چه امتحان اخلی نو دی مطلب دپارا نا اگه تا معلوم دی قابل او نا قابل و خلق و تحکار کئی نو امتحان پا جابان داس راشی چه دنیا عیش لکوٹی خراب شی اقتصادی حالت خراب شی رزق پی کم شی نا اوی بی اسوی چواللہو خیر الرازقین تمان کوئی ننسوی مارواز دا چی رزق ہم پجبا ندیخے ننتا چویلیو چی آمن نابللہ بی ویلی میو خصوص خبرم دا شک دا اللہ بزاد کی کته وګی شه تګی شه دلګی نه مړ شي او چرې بدانه وې چې الله رازق نه دی دا واست په الله شک پیدا شي څومره خلک د دنیا کې جدا سي بوي یلوې څنګه رازق دی مونږه خو چرې په مړګې ډبان نه خوب نه کوي کنه خواه سو کی ناوکی بدن کی نقصان مرض تکلیف پیدا شی ادمل کو علاجونو کی روحانی او جسمانی او صحت و تحاصل نشی ناو شک پیدا شی سر او پل اللہوی چی زمان اسوال کوئے زبای قبلو ما او مرض ذل رکو ما او علاج کوئے دو پاکی شفا چو ما نو پا ایس شکی شفا نشتا بس لکا پا گٹا باندی چی آلائی دا خوئی سو بلشانتی گونتی کار دخوا نوی پا دی کلام کیوم سو نشتا دی چی پلانی زی کلارو دمی واچاو پلانی زی کلارو دمی واچاو کنا اپا آغی باندی امسو پر اخران اغی دی چی دا غیر خبری کئی کنا در دا پا ایمان کے شک دی اقران ویلو چو سم ملم یرتابو شک بنا کوای گواری کلا سوالو نا کئی سوالو نا کئی لازو اوچت کڑی الگی آئی انا قبلی گی بس دغه دی کې شک پیدا شي ویره چې دا څه چل دی چې الله وي زما نه سوال کوي زه به یې قبلوم نو مونږ خو د هغه نه سوال وکړو قبول نه شو نن سوی مرواز ده که نه دا زه په الله باندې شک پیدا شو که د ده صحیح ایمان او یقین وی که نه زه به دا خبرې نه کولې وی چې الله زه دا سوال د دې لپاره کوم چې ته زما نه رضا شې دا سوال عبادت دی د عبادت مغز دی چې څنګه نور عبادت کوم نو دا هم کوم او قبل ولا او نه قبل لستا اراده ده او ستا خوښه ده زه په دې خفه نه یم که قبول نشي که نه نبی علیہ السلام یو مقام کې دعا کړې و غالباً د طوائف نه چې راته ډېر مجروح او ډېر مغموم غم نډکو کنه دا نو وګړه دعا یې کړې و چې اللهم انی اشکو الیک ضعف حیلتی تدیده نه شروع کړو چې الله د فریاد کوم تا ته چې مال چل ناراضي چې ستاسو دین څنګه ورسوم زما چل زما تجربه ډیر لګا ده بیا وی زما قوت ډیر لګ دې ما کې عمر طاقت نشته او بیا وی چې فریاد کوم تا ته چې دا خلق ما ډیر سپک غني زما ډیر توهین کوي اخر کې وی چې الله کار سودی خو زه په ځاګه باندې نیم خپه زه په دې خپه يم چې تر نار ناراضه چې تر ځای نو دا ارزو چی نه یبا زما پروا نه شته زه ستاره رضا غواړم ستا سره دې کټ غواړم بس دغه غواړم نو صحیح مؤمنم دغه خبره ده ابم وی چې الله کیس نه یي خو چې تر رضایم خنو دا سمره خلق د دنیا کې سوال کوي کوي نه قبليږي نو یې بس ټیک ده مونږ به نه یو خوښنو یا به زمونږه قسمت خرابې نو دې تنګوري چې د دعا د پاره شرطونه دي چې ستاره رزق پاکي ګډه کې حرام نه وي الله به قبلې او بل چې داسې سوال کوي چې هغه د شریعت نه خلاف نه وي داسې سوال کوي چې هغه ستا سره لایق نه وي دې ته وګورې کنه بل سوال بکې نو داسې هغه سوال وکړي چې کوم راغلي په سنت کې قبلي کې و بلدار چې تجاوز پکې نه ان الله لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين عجزي کوا پرورو خدای ته आवाज کوا چغې موها او په سوال کې اعتداء نه کې د حد نه تجاوز نه کې د حد نه تجاوز دغه چې چغې ورته وي نه تضرع و خفیا و جزای و خفیا خفیا راغ شرطو نپکی نیوی دما سوال قبول نشو دیرو خلق و شکت پخانو جماعتونو داو چیو پل بید اللہ رب العزت معلومات داو کلو چلا منزه دید جسمنا د بدننا بلکل منزه دی نا جسم نی نا جوہر دی دا نا پی استلیوال رازی نا پی مرض رازی نا پی موت رازی نا پی دا بیوی لیو کن خوا ایمان بیر آوڑا چی بل پل بی قرآن وی ناغی کی بدا دمل کو اندامون رال چی ید اللہ فوق ایدیهم اللہ لاس دید اللہ سنو دا پاس دے نتا دے شک من شو چوی منگوی چی جسم یا نشتا او دل تیخوی چی لاس یشتے دا سی نور نور آیاتو نبرالی چی پاگی کبا اللہ تا نسبت شو کنا چه بینما تولو فسم وجه اللہ کم طرف تا چه مخوانو پا مانزکیم حال دا کسی دی وجه اللہ گروی مخیه مشتی نبیا بی چه داس واقعات وی دنوح علیہ السلام کنا چه اللہ غطوی چه کشتای جوڑوا نسنع الفلکا بی اعیونینا گروی استرگی مشتی نو جسم نور ستوي دا دې شک پیدا شخه د جسمیت عقیده به پیدا شوا د جسمیت عقیده به پیدا شوا کله په گزاره لو چې ال الله مرجعکم ابراهيم عليه السلام وی ال ربي اني ذاهب ال ربي زما خپل رب سره التا وی زه به یې کنه چ الارا چرته وای کنا چې ابراهيم عليه السلام ته کنا شام فلسطین ته یې پرځه تا غوروي زه همشتل الارا دغه ټول څه نو واته دله په کتاب ایمان راوړ دله په کتاب چې دا الله کتاب دی دا الله کتاب دا مطلب چې دا الله صفت دی دا الله علم دی نو څنګه الله رب العزت ازلی دی ابدی دی سرمدی دی نو دا غوډه پر اول شته نه ول اخر شته مخلوق په شان نه دی مخلوق حادث دی حادث دی ته وایي چې مخ کې و اوس نشته او ستدې ارستو باندې بیا دا که مخلوق چې ده کنه ری باندې او فنا راضی کنه نو چې څنګه الله رب العزت داسې صفات یې هم دغه سې نو صفات یې قران دې نو قران هم د الله ذات په شان تي ازلی دې داسې وخت نو چې قران نو د الله علم نو انا به داسې وخت راشي چې د الله علم باندې چې کله کله قران کې داسې الفاظ راشي چې هغه کې داسې لفظ راغلي چو ما یاتیم من ذکر من الرحمن محدث سور شعراء کیوئی نظر آغلی دی خلقتا ذکر در رحمن ذات محدث چی نوی راغلی نوی پیدا شوی فاقیوی گورو محدث خمونگیو محدث خدمک آسمانو ندی محدث خو انس و جن دی چی ازلی ندی ابدی ندی نن بایی سبابا نی نن دلی و سباب والی دیس پتہ این لگی گورا قرآن تا محدث ہوئی اوہو پتہ لگی دا چی دا قرآن حادث دی دا دمون پشان مخلوق دی معتدلہ او دا خلق پدی دو کشوی دی خواه نو قرآن ذکوی چی سم ملم یار تابو مومنان اغیتوی چی بیا شک نپیدا کی گی نو دا اللہ پا ذات کی نو دا اللہ پا صفت کی نو دا اللہ پا قدرت کی نو دا اللہ پا وعدی کی دی شکونو خلق تباک کن چی اللہ وعدہ کرده ده چی قیامت بئی بعث بعد الموت بئی پخپل وقت بئی و جو دیر خلق و صبر تمام شو ناغیوی دا سی خبر ده من یحیی العزوام وحی رمیم دا بسو جون ذکری ناغیر دا بیا بعث بعد الموت نین کارو کن دا دا اللہ دا حکم نے انکار دیکھا دا اگر پا قول او دا اگر پا وعدہ کی شک پیدا شو چیسی ہوئی فاتو بی آبائینا دم مشران راو لئے چی خبر رشتی آشی دا اگر سمر وقت شو مشران دا خبر را روانا دا چی پس دا مرد نبی جوان دنی اس نشتا ہوئی دا ګور تاسو په پیغمبرانو کې څومره شک پیدا شیو او خاص کر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې چې کله په هغه باندې سخت رااله تکلیف پراله کافرانو د لاس نه باغ ته زخم درد ورسېدو کنه ویني وته نه دی رزي خلق بوي چې وګورو ته د پیغمبر پدې وی چې زه سره هم تات کوم ا بیا په وحد کې خدای ډیرو شک پیدا شو په وحد کې کوم خلق داسو چې دا غي زړه کېدو اورې خارښته دو چې رم و ایمان راوړو نو چې په وحد کې کوم حادثه وشو کنه چې هغه بګي صحابه ډیر شهیدان شو پیغمبر زخمی شو به وشي پیراله غاخونه شهیدان شو نوی دا او عادت چې الله کړی و چې زما مدد کوما ان تنصر الله ينصركم نو چې دی وخت کې مددونه کنه بل وخت کې نو په دې کې هو د حال په ډیر شک پیدا هي چې دا پیغمبر نه دی نو چې پیغمبران الله سخت له نور کې درد له نور کې نو زاوی ذهنونه دیت امتحان وی کنا نو دیر خلق پا گی فیل شو اگی اون رسی دا مقصد تا دا گران کار دا خواه دیت ان پو اکول دا دیر گران کار چی دا پیغمبرانو شان سے تاسو ویچی آمنا باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی اسی وی بو سمت لب دیتا دی وملائکو سمت لب دی ایمان راوڑل پا انبیاو او پا کتابونو نو پا هر یو باندی با پورا زان پوکے حدی اسوی ایمان مفصل انما المومنون اللذین بیشک مومنان خواکسان دی آمنو باللہ و رسولی چیمان راوڑے دے پا اللہ باندے یقین اکڑے دے اللہ پا ذات باندے و رسولی ہی ایمان راوڑے دے پا پیغمبر باندے سنگا چی دا ایمان راوڑل پاغ باندی مناسب دی و لائق دی چه بنده باوتوه بشر باوتوه دا پیغمبر عربی باوتوه او خاتم النبیین باوتوه چه بل پیغمبر نرازی دا خطول ور سرشتا کنا او سنگ جنور پیغمبران دا دنیا نتیر شوی دی پا الوقت باندی نو دام داغی پشان دی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اغيوم رسولانو دام رسول له بشغيل الله سمر عمر ورکلو او غي اخلاص کو دې چې مخبل عمر اخلاص کې نزیبه بیا غریب لا ډیر عمرونو اته ځو خدریش په تکال عمر یو خبره چې باطل نه په یو طریقه نه یې باطل کنه کته ډیر کوشش کړو راغونډې خوان راغونډيږي چې څوک حياتيان دي کنه حيات آباد والا چری ته وې چې پیغمبر نه دی مړ دا حدیث چې راغلی چه نبی علیہ السلام درش پیت کالا عمرو تا خوز دامنه دین اخو انکار نشی کولی نوی درش پیت کالا پس بیاسه چلو شو مونگ تا خبر او که کنخا ولی که مونگ نیو خبر امونگ تا پا دین کی بصیرت نی حاصل او تا خوز تا حاصلی نمونگ تا او آئے کنخا چه درش پیت کالا پس پیغمبر سرسه چلو شو چتا سو ایموت پین دراغلی نو اصل کدی عیسی علیہ السلام اسمان تو خو تو یا کدی موسی علیہ السلام کوئی تور تلا دین شي ویل دین خپل کار نشي کول چې انکار نشي کول نو څنګه ول حیات وای چې په لدا عقیده ساته چې دا عمر په دنیا کې درش په تکالو دا غي نه پس وفات شو او ټیک دا خو د هر انسان خپل خصوصیت ته جدا جدا که حضرت عمر رضی الله عنه اعلان وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم نه دی مړ او که چاوی چاوی ملده نو پا دی توربتی نو سر کل کما اگا تلی دی لکه دی صلی اللہ علیہ السلام بیا برازیو علا با پا اگا موت رازی چه دی منافقانو جلیو بازی دل بازی نو بس اگا منافقان ایل غلی شنو شور از وقت ایل غلی شکنو حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی چاگو دو مدینی نا بار زان لا اکثر صحابہ کور نا جوڑ کلیو اگه تا حوالی دو مدینی وی مگر آگه خواب پاو سلبان دیو اول لر نبی علیہ السلام لاو او کپڑای تی نوچه تکڑا اخکولی اکو اب یہ ہوئی چه قد اتا علیکا تا بانده اغا موت راغلی چه اللہ استاد پارا مقرر کرده و پا نیتا بانده مل شوی او اللہ و تا بانده دو مرگا نجمع کئی چه حضرت عمر خلق توی چه اغا برازی و بیا با او بیا راغه او درید خلق تا مخلق خواسی دو عمر سے ابن تنگ شوی ہو اگر ایواز پر خودو حضرت ایرامن دیکلی نو دا آیات وی دا سورہ الی عمران چی محمد رسول اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول آیات وی او بیوی چی ایوہ الناسو من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدًا قد مات اے خلقو چا چې محمد عبادت کو نو عمل شو ومن کان منکم یعبد الله فان الله حی لا یموت چا چې الله عبادت کو نو هغه ژوند دې په موت ناراضی بیان وکړه خلق داسې جیبا په هوش کې راغی ترځي چې حضرت عمر رضی الله عنه وي چې دا آیات ما د ابو بکر د خلې نو اوریدو نو ما وی چې دا اوس نازل شو ادا غس نور صحابه هم ښا اجو واپس بتلنو ځان سره به وی چې ما محمد الا رسول ټول وی چې یبا انسان دی دا بخاری راغستری هر کتاب راغستری نا خپل بخاری هم نه منه د ابوبکر خبر هم نه منه او د حضرت عمر رضی الله عنه قول یې رد کو چې دا د ډیر غم د وجې نه باندې کله داسې حد تورسی کنه چې په انشي په خپل خبره باندې ښا او هغه بیا هم نو ویلی بیا غږ نو کړی بس ټول غلی ناست دې ته اجماع وی د صحابه ښا اجماع سکوتی یو سره خبره کې نور او تغوږی خی دې ته اجماع وي اجماع قطع دلیل دی دې حياتيانو سره ګوره څه شي نشته ښا تشبيه کې په غاړه کړل څه شي بګی نشته بلکې کووالینو د کفر خبره ده چې حيات مانی او ممات نه مانی قرآن دواړه ویل دي چو محیا یو مماتی دوڑی وی چو تی یو منی بل نمانی خطا سا قرآن نین کارو عجیب خلق دخوا اللہ دا زد ناک سوکو ساتی اسم ملم یرتابو بیا با شک نکی پیس خبر رکے کار سمرا سخت پی راشی دا رزق تنگوال راشی دا بدن تکلیف راشی نور نچری بدانوی پزلکی چې دا څنګه لاله چې زمونږه ډو تاسو سنګ نه خلک نه کنه لګیاي کنه دې دوره غیر خبره خدای توبه موږ نه اورو وکړه کله خبر شو کنه دا خدای الله رب العزت فیصله ده موت هر چاله مقرر کړی دی که بزوانه که راشی که بڑاپه که راشی که ارسه که راشی نو کله چه پیو خاندان که پتازه عمر که سوک ملشی نوجوان ملشی او ده هر چه و سرمینه و محبتی که نا او په هر صفت بانده برابری چه دیر اخلاقی خی او منده و دسر طور او عمل شي کنه ناصافه دی بیا دا خبرې کوي کنه ښا وی الله دغه په ځای باندې بل څوک وځي په ځای باندې نو سل دی عمره او یو دی ممره دا څه چې وکړه تاسو چې امنا بالله ویلې دا خبرې ولې کوي بیا دا خو به سره منې کنه چې اختیار د الله دی دی د الله اختیار نه مانی نو ای تردی پوری وی چی اللہ پریزقی اتانوی چوا دی وسترانا اسو اگداسی چی اللہ صلح دی را تا خوو چی دی لگ وقت میں علمہ ہو نبا دی خوو را تکت میر دا مسلمانان قرآن اسی ندی ویلی چی سم ملم یرتابو و دا دیر خلق پا یرتابو کی پروت تکنا دا خبرې و نه پکی کنه مسلمانۍ خو په دې ګرانه ده ډېر پال بکه وجادو به مواله مان پوسیم او دا سیمان راولي پال باندې او پیغمبر باندې چې حدیث کې راځي چې لا یومن احدکم حتى اكون احب الیه من والدی وولدی والناس اجمعین. پیغمبر ز خپل ځان خبره کوي چې وسلی مؤمن نشي کېدی سو پوری چې ز هغه ته ز خپل ځان ناو د مور او پلار ناو د ټولو خلقو نه خوګ نشم دی ویلي. او بل حدیث کرا غلی چاہتا ہے کون اللہ و رسول احب ایلے مما سیواہما. علی بیو صلی صحیح مومن کیگی چا اللہ و پیغمبر اغتا دہر چانا محبوبی مما سیواہما سیوا دا اللہ و دا پیغمبر نے چسوک ہر سوک چی دی خو اگا بہتا نہیں خواگو او اللہ و پیغمبر بہتا خوگی نو دیو جن و جاہدو بے اموالیم پل مال قربان کئی پل نفس قربان کئی داو تا ندی خواگو ولیکن اللہ و پیغمبر و تا خوک دیتا دا مانا دا قصی جہاد لفظ زکاوی لی دیکھا و جاہدو بے اموالیم و انفسیم بیا سم لمیر تابوی زکاوی لی دی جو بس سور حجرات تاو گورنو دیکی و آداب تیر شو چې دې باندې څوک عمل کوي نو آمنو بالله ورسوله چې نه کوي پی نو يرتابو ټول په شک کې چې اوسلې د الله او د پیغمبر د فیصلې نه مخکې کیږي نو دا لم يرتابو شو دا خو د شک نه کنه چې زمو شری ما کنه او چې د پیغمبر ادب نه کوي احترام نه کوي دا غو سنتو پل رواجو نپی دا پاسا کئی روالے کن غلبیل روالے چچانی کو چو سوک بابا کی پاتی شی نن کم مسلمان دے چاگا خپل غم خادی او خپل ټول عرص پیغمبر پا سنت باندے کی نا بد پگنی لیکو ایدل تا بدا خبر نکے خوا ٹک دا کینا کس دوا کہو کا دلتا بدا خبری نکی ہوئی خواه صوفو خواهی ادا مسلمان دی این دو وقت تزی جماعت تزی رازی سمرا چی قوانین ذکر شو کنا چٹوکی مسخری بنکی عیبو نبدی او بلن لیٹے کنا جاسوسی بنکی غیبت بنکی آو چا په دې باندې عمل کړی تا ټول ورځ خلق سکه لګیا دي په دې کې لګیا دي ټوکې ما سره کې په او بل پورې باقاعده غیبت خاړو مړیږي نه مونته پاتې شي بانګ ویلې شرس په دې غیبت خلاص نشي ادا دې او بل اورې دل او وقې خوذل او دا اکی سره غلی او کنده خزي چې په کور کې اور ولید هغه دوه خبرې کړې ته د مانځو چې بس نور به په ځیلی شي دی بل اوټر اواسته او بل دا چې خپل پر دې کور تاسو فلشي چې وګکې چې دسته وباسي نه نه خپل ځامنو کرا وګ به کې خور زما دا زیه او دا خزه انګور دی سوی نه یوی تا وکی دا بلی تا وکی دا دا چلوه کوم پردو تا نګور پردو تا للی چې خپل دی خپل دی وته نه نو خلاص ما وی خبر کور بلی د کنه نن نسور خلق دا عمل له چرته یو مشره او پکور کې دینه فارغی نا مرزونه دی په دې خلق نو لم يرتابو چې قران ویلې کنا دا ډېر د کمال لفظ دی خام لم يرتابو سمانا چې د سورته حجرات په دې ټولو قوانینو عمل کوي او جهاد کوي په خپل مالونو باندې دا ته ندي خواګو ذلذین وتخوګ دې وان فسیم په خپل نفسونو باندې دا ته ندي خوګو ذلذین وتخوګ دې فی سبیل اللہ ما لو جان خس خلق ننوینی توبتو سم چرگان دی دورو چرگان نمری تکدا خلق چی مری نبسکی مری بس هډو پته نه لري ښا خو خو بل خامخا سد شو نیواس مرګ جوب لبو اوس خوړو پته نشته چې دا سړی څنګه مړ شو پسو کې مړ شو فی سبیل الله دا خو بګړوشته نه ښا بل بلار کې خو نه مري خو بس د دنیا په کار کې مرینو د دنیا په کار کې سو جنگ جګړه راشي په مال باندې په عزت باندې او دغه سي پرښت باندې چې دا تاولې تاسو کو د همون له راکړې دا ها چې هغه یې زما خو په پیله باندې وعده دي ویزه خیر دي دا وعده به نصیب نشي نو داس ته نو باسي نو فی سبیل الله شو زکه وسره د الله په ذیخه ده ها چې مال او جان خو ډیر قربان کیږي دنیا کې او فی سبیل الله نه فی سبیل الشیطان دغه پکې نه دی مراده اولایک هم الصادقون الله وی دا رښتینی دی په خپل دعوه کې که دعوه کوي چې موږ مؤمنان یو هغه چې ته دعوه کوي ها توبه صحیح مسلمان بچره دعوه نکی چې آمنا زیمان ما ایمان راوړی نه په الله وی رښتینی دی کنه په خپل خبره کې دا وسرت کې پاغه خبره چډاله رااله اعراب رااله ابي غمر ته وی چې آمنا مونږ ایمان راوړی دی او تاسو مونږه اړو تپوسونه کو ته ګورو ته مونږ په تمو چې نن براشي بلرو براشي اته زه مونږه اړو راځي حضرت شیخ ته وړیر شاګردان رالو او به وی چې ما خو پلان کلی کې ستاسو مسله وکړه نا وی دا زما مسله ده وزید جمعه تا ویستما او داس شما دا واسه دا او ستاره مساله وکړه په اس خاتمه را دوکو دی وی را دوکو دا خدای بندا دا خدای الله د دین مساله ده تمره نه کوئی داخله قل او ایت تعلمون الله بدینکم ای بندا چانو تاسو چې پیغمبر ته وای چې مونږ ایمان راوړې په الله باندې نو الله نه دی خبر نو خبر ولا ورکوي هه نه دی پیژندل کنه ها اتو علمون الله بدینکم زه نه دی خبر تاسو ولا خپل دین خبر ورکوي چې مونږ ایمان راوړې دې تساجت دې ګور دې ایمان راوړو صحیح ایمان د مؤمنانو مخلصانو هغه کې دوه خبرې دي دوه یو نسبت الله ته کیږي او بل نسبت بنده ته کیږي چې دا دوه خبرې پکې نو دا صحیح ایمان چې دې کې یو نه یا دواړه نه زر منافقانو ایمان دې یو خبر ازار چاگی که دا اللہ تنزیح وی دا اللہ تقدیس وی دا اللہ عظمت وی ذکر ایمان راوڑ دی امن تو باللہ وائی خواه چستا پذلو که دا اللہ دیر لوی عظمت تی او تو داور دیر صفائی و تقدیس کے یو ابل ازار چی دا دا خپل ځان دا پار عزت گرنی چی اللہ زمانوری سا اجت نشتا دا عزت تا زنور عزت نگوارم ما لده ایمان دا عزت پورا ده بس ما ده نسوک پی جنی انا ده زمان نمخلی کار سوک تپوسو که جپلانه پی جنی یرا مخل نپی جنم اصول دو دغا سی خیمه ما ده ایس سوک نپی جنی خب بس چطر رضا شکر دا دو خبری دینو یو ده اللہ تقدیس و تنزیح و عظمت و او بل خپل ځان عزت چې الله زستا د دې نعمت شکریا نشم ادا کول چې ما ته ایمان نصیب کو دا دوه خبره هنو توقوه انو منافقان خوده کی کمه یو خبره ده غید اللہ تقدیس کم ده بیانیو او غید دیتا عزت ہوئی کاغیوی عزت پا دولت کے ده بس خبره ختم او آیا تاسو خبره وی اللہ لرا پخپل دین باندی چمنگ ایمان روڑو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض او الله خدا هر څه نه خبر دی الله پویږي ډېر خپویږي پاسو چې آسمانونو کې دي د ملائکو د حال نه خبر دی د هغې د عبادت نه او د هغې د اخلاص نه او د هغې د هغې یرې او خوف نه چې هغې کې څومره یره ده که نه او هغه چې په ځمکه کې څوک دي ټولو نه خبر دی بس ته ورته خبر څه نه ورکوې بیا والله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پويږي مستای ایمان وته معلوم دی صدا بس تا وای ارواح وای چې الحمدلله الحمدلله شکر دې چې الله چې ایمان دې راته نصیب کړی بلیس مو وای ښا دا وی مکوا بدق وای چې الله شکر چې ایمان دې راته نصیب کړی دې اما په دې باندې تر مرګ پورې قائم دائم ساتي ځکه چې اصل مطلب عبرت خاتمه لري خاتمه لري نو د خاتمه سوال کوا دغه ته صحیح ایمان ویل شي خو